nas lepszy jak czerwoas. Czy nas znasz? Jeśli nie, to nie pisz o nas, bo ten skład to nie tylko słowa rymowane, tak zwane 6 liter ciągle wydawane są poszerzane nasze horyzonty. Nie działamy na dwa fronty i defensywne forty nie czekają na nas nigdzie drogie kurorty, więc doceń nas za podejście do hip-hopu. Kuba Amator teraz głosi swoje wotum. Tu cenisz mnie? Może tak, może nie. Popatrz, przyszła pora na Amatora. 6 liter wydanie i dema nagranie. Kolejne moje nasze spełnione zadanie. To było smutne, lecz bardzo prawdziwe. Coraz lepsze kawałki, lecz tamty się nie wstydzę. Doceń co robię, bo żyć tak nie mogę. Każdy pieprzony badziewiak podstawia mi nogę, tak zwany, chociaż dla niektórych nieznany, przez KS chłopaków na pewno wspierany. W śliskiej gazecie raport lubi napisany. Druga edycja, tu cały tak zwany. O jedno się spytam, ciebie mój synu, czy mnie znasz? Nie, to nie pisz tak skurwysynu. Doceń nie, tylko tego od ciebie chcę. Nie szukam przyjaźni, bo na siłę przyjaźń razi. Chcę wsparcia do nowych szlaków zatarcia. Siły mi trzeba, jak głodnemu chleba. Agresywny podkład niczego nie załatwi, lecz tylko poparcie, jak Roman Bratny, Gatwa, Majki. Tutaj jesteście, 100% szacunek. Zapiszcie to w notesie. Krzyżą chłopaki, jeszcze wy tam się znajdziecie. Jeszcze wy tam się znajdziecie. Doceń tak zwanego, mój miły kolego, za to, że robi coś prawdziwego, nie dla siebie samego, lecz dla świata całego. Teraz ja, a to jest mój tekst długi. Nie mam z tego szmalu, tylko czasem mam długi. Rymem rzucam z ust, jak rolnik ziarno z garści. Więc powiedz, że wydanej kasy jesteśmy warci, a może żal ci wydanych pieniędzy. Chociaż masz tu rymy bez przerwy. Ja nie żyję w nędzy, ale nie pławię się też w bogactwie. Jestem człowiekiem średniej zarobków w klasie. Docenię za to, że nie zdzieram z ciebie szmalu. Produkcję my słyszysz na tak zwanym nielegalu. Zajawkę od serca i hip-hopu morderca. W 100% nie jakiś prześmiewca. Muzyka 44 i 100 herca. Full możliwości i maksimum głośności. Pokazujemy tobie wszystkie nasze włości. Doceń nas za nasze zaangażowanie. 6 liter przez wielu coraz bardziej uznawane. Trzy osoby tak zwane w jednym składzie powiązane. Kolejne minuty są wciąż nagrywane. Może kiedyś nasz czas nastanie. Póki co doceń mnie za szczerość. Nie nazywaj mnie wydaną operą, bo słowa są prawdziwe, a tematy życiowe. To nie jest poezja, nie zasłużę na nagrodę. Zawsze swoje robię, a nie leję wodę. Tak zwany amator kończy swoją wypowiedź. Słuchaj, dzięki siusiaku, tezy tu nie rozdepczę się chłopaków. Coś nie tak chłopaku, doceń tę robotę mięczaku. Doceń jednym słowem spoko, opornie, oka na oko. Doceń jak etap, docenił bez ściemy. Dzięki za pomoc, Samsonowiczowo. Czasem trudno, a czasem dobrze. Koleś kolesie mi pomóc pomoże. Doceń słowa i doceń głowę. Strony sześcioliterowe jak parowiec z morzem. Jedność oceń, chłopak, przyjaciela doceń. Bo każdy jest Bogiem, Andy, to już rozkminione. Doceń to, a obsypią cię złotem. A hołotę zatopią bibliny, bo to B. Więc doceń, jak doceniłeś wójcika. K2, antyrytmika, agogika. 00, Polska, Anglia. Nara takim, co po Szwecji się odwraca. Do końca w imię świętych zasad nasz cel. Nie puchar, a prawda. Doceń gówniarzu, bo to mówił K2. TZW, ja to deta mana banda. Ja to deta mana banda. Doceń tak zwanego, mój miły kolego, za to, że robi coś prawdziwego, nie dla siebie samego, lecz dla świata całego.